de choc. ดวงคนมันจะตายอยู่ที่ไหนมันก็ตายคุณเชื่อหรือไม่ครับผมเชื่อนะครับเรื่องแบบนี้เชื่อว่าถ้าเกิดว่าคนเราหมดอายุไขแล้วไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ยังไงก็หนีไม่รอดแต่ถ้าดวงคุณยังไม่ถึงคาดต่อให้ทำยังไงเหตุการณ์ร้ายแรงขนาดไหนยังไงคุณก็รอดอยู่ดี ตอนนี้สายคุณลันติดต่อได้เรียบร้อยคุณลันบอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองครับเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นที่ถนนเส้นหนึ่งจังหวัดนครราชสีมาผ่านมา3ปีแล้วและคุณลันให้ชื่อเรื่องว่าดวงยังไม่ถึงตายเรื่องเป็นอย่างไรเรื่องที่5ตอนนี้สวัสดีครับคุณลัน สว ั สดีค่ะ นึกว่าจะไม่ได้คุยกันซะแล้ว ตื่นเต้น เอาตื่นเต้นหนอเมื่อกี้โทรไปทำอะไรอยู่เอ่ย เมื่อกี้เข้าห้องน้ำค่ะขอโทษค่ะอ๋อ ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะครับแต่พี่ขวัญรบกวนน้องรันนิดนึงน้องรันต้องเสียงดังให้พี่ขวัญนิดนึงนะ ค่ะค่ะ ขอบคุณมากครับน้องรันโทรมาจากไหนตอนนี ้จังหวัดระนองค่ะ ที่ระนองเหรอฟังพวกเราผ่านทางไหนครับ ส่วนมากรันฟังแห้งอะค ่ ะ อ๋อฟังแห้งเอาใช่ไหมตื่นมาก็คือนอนไม่ไหวดึกๆไม่ไหวใช่ไหมฮะ ฟ ัง ทุกคืนเลยค่ะ เอาเหรอ ฟังมา7ปีแล้วค ่ ะ แล้วนะครับแล้วคืนนี้ฟังผ่านทางไหนครับเนี่ย นี้เผื่อน่าจะเปิดฟังสดของพี่ขวัญนะคะก็เลยอยากจะเล่าประสบการณ์บ้างก็เลยเห็นเบอร์ติดต่ออยู ่ครับ ข้างบนนะคะ ครับแสดงว่าดูผ่าน YouTube อยู่ใช่ไหม ใช่ค ่ ะ ครับแก้อะไรเอ่ย นครศรีธรรมราชค่ะ อ๋อนครศรีธรรมราชไม่ใช่นครราชสีมานะ ไม่ใช่ค่ะไม่ใช ่อ๋อถึงว่าพี่เลยจะถามว่าเราอยู่ระนองแล้วมาทำอะไรที่โคราชไม่ใช่นะครับอยู่ที่นครศรีธรรมราชปากใต้นะ ค่ะ นะครับผมเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างน้องรันเชิญเลยครับ ก็เรื่องนี้คือรันจะไปธุระที่พูดสถานที่ได้ไหมคะ ได้ฮะ ไปธุระที่ค่ายทหารนะคะที่นครศรีธรรมราช ครับ วันนั้นเมื่อออกจากระนองเนี่ยค่ะประมาณ4ทุ่มกว่า4ทุ่มกว่าเมื่อกี้เล่าพี่เขาข้ามไปช็อตหนึ่ง ขี่ รถจากบ้านไปมันจะมีอยู่โค้งนึงค่ะเป็นถนนมันเชื่อมระหว่างระนองกับชุมพรนะคะเขาเรียกว่าเชื้อโ ค ้งทางโค้งนี้ค่ะเคยเกิดเหตุการณ์เมื่อ10กว่าปีที่แล้วคือมีรถขบวนนางรำอะค่ะแหกโค้งตกเหวตายทั้งคัน โอ้โหคือเป็นข่าวเลยว่างั้นเถอะที่โด่งดังกัน ใช่ค่ะ ครับ คืนนั้นโค้งนี้ค่ะแล้วขี่ไปค่ะมีรันมีแฟนแล้วก็น้องชาย ครับ พอขี่ถึงโค้งนี้รันนึกยังไงไม่ทราบรันไปบอกกับแฟนว่าเฮ้ยบีบแต่แฟนก็บีบแต่สามครั้งก็มีความรู้สึกเลยนะคะว่ากระบะรถเหมือนนะแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรค่ะก็ขี่ไปเรื่อยๆไปจนถึงไม่แน่ใจว่าถึงเที่ยงคืนไหมนะคะ ครับ ไปเวทปั๊มอะค่ะปั๊มน้ำมันปั๊มหนึ่งอะค่ะในอำเภอพะโต้ก่อนจะออกไปสายเอเชียค่ะพี ่ ก็ไปจอดเพื่อจะเข้าห้องน้ำแล้วก็เข้าเซเว่นเข้าไปในปั๊มคือปั๊มเนี่ยไม่บริการน้ำมันแล้วนะคะแต่มีร้านกาแฟชื่อดังแล้วก็เซเว่นอีเดเว่นอยู ่ รันก็ไปจอดหน้าเซเว่นรันลงกับแฟนน้องชายหลับอยู่ที่แคปรันไปเข้าห้องน้ำกับแฟนเสร็จกลับมาก็เข้าที่เซเว่นพอออกมาขึ้นรถสตาร์ทรถถอยหลังมันมีความรู้สึกว่าเราชนกับอะไรที่แรงมากค่ะอย่างเนื้อค่ะก็เลยเปิดประตูแล้วลงไปดู หรอแสดงว่ารู้สึกครับ มันแรงมากค่ะพี่ขวัญ ครับ พอลงไปดูค่ะมันเป็นแผงกั้นตามห้างสรรพสินค้าในปั๊มน้ำมันนะคะพี่ขวัญหนูภาพบอกไหมคะ เป็นแผงกั้นเป็นแผงเหล็กอย่างเงี้ยหรอ ที่แผงเหล็กที่มีล้อ ไว้เลื่อนแบบครับครับ ใช่ค่ะเราลงไปดูจังหวะที่เราลงไปดู มีตำรวจอยู่ที่ร้านกาแฟอยู่แล้วค่ะสองคนเขาเดินลงมาแต่เขาไม่ได้เดินมาที่รถนะคะ ครับ เขาไปยืนอยู่หน้าเซเว่นแล้วเขาโบกมือเรียกร้านกาแฟกาแฟให้เดินไปหาเขาแต่ที่ขวัญรู้นะคะไอ้ที่ร้านกาแฟเห็นนะท้ายรถกระบะนะคะที่ฝาหลังอะค่ะมันเป็นรูโบเลยค่ะพี่ขวัญ รูโบ ใช่ค่ะมันเป็นเหมือนกับว่าของมีคมอะค่ะ ครับ ที่มันแทงขึ้นมาค่ะพี่ขวัญนึกภาพออกไหมคะ ครับ แต่แทงกั้นนั้นอะมันไม่มีส่วนไหนเลยค่ะที่มันจะแหลมแล้วมันจะแทงทะลุได้อะค่ะพอตำรวจเรียกครั้งที่สองรันก็เลยเดินไปเดินไปคุยกับจ่าคนหนึ่งเขาให้เข้าไปในเซเว่นตำรวจคนหนึ่งกาแฟรันไปถ่ายรูปถ่ายแค่รูปเดียวนะคะเขาถ่ายแค่รูปเดียวแล้วเขารีบเดินไปหน้าเซเว่นรันเข้าไปคุยกับจ่าจ่าเขาก็สอบถามว่ามาจากไหนจะไปไหนรันก็บอกว่ามาจากละนองค่ะกำลังจะไปค่ายวชิรวุฒิที่นครศรีธรรมราชเขาเลยถามว่าก่อนหน้านี้มีบุคคลในบ้านเนี่ยเสียชีวิตบ้างไหมรันก็บอกมีค่ะเมื่ออาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยคือแม่รันเสีย ครับ รันก็เลยถามทำไมเหรอคะเขาบอกว่าน้องเห็นหรือยังเมื่อกี้ค่ะถ้าพี่พูดอะไรไปเนี่ยน้องจะเชื่อหรือไม่ก็ตามนะจากนั้นเขาพูดกับรัน ครับ รันก็บอกเชื่อค่ะเขาบอกว่าตอนที่รันที่แฟนรันถอยหลังอะค่ะ ครับ ไอหัวใจน้ำมันเนี่ยมันมีแผงกั้นอยู่อะหัวใจน้ำมันนี่มันเสียซึ่งถ้าเกิดว่าเราถอยหลังไปชนคือระเบิดแน่นอนค่ะพี่ขวัญเขาบอกว่าเขาเห็นผู้หญิงคนนึงอะยืนถือเนี่ยค่ะแผงกั้นเนี่ยค่ะแล้วก็เข็นมาชนกับท้ายรถกระบะเราค่ะ หรอ ใช่ค่ะแล้วรันก็เลยถามว่าพี่จ่าเห็นชัดไหมคะเขาก็บอกว่าเห็นชัดครับรันก็เลยถามว่าลักษณะเป็นยังไงคะ ครับ เขาก็บอกว่าสูงสักประมาณ160กว่าผม9เป็นชุดยาวอะค่ะพี่ขวัญ ครับ แต่ไม่ทราบสีรู้แค่นี้รันก็อ้าวใช่แล้วเพราะวันที่แม่พาเขาแม่พาแม่ใส่ในโรงอะใส่ชุดเซ็กยาวสีฟ้า ครับ 9ผม ครับ พอคุยกันเสร็จก็เขาบอกว่าน้องจะไปต่อไหม น้องก็เลยถามแฟนว่าเอาไงดีไปหรือกลับแฟนบอกถ้าเธอไม่สบายใจกลับไหมน้องก็บอกว่างั้นเราไปดีกว่าเพราะว่าคิดแล้วมันคงไม่มีอะไรแล้วค่ะ ครับ มันอาจจะเป็นดวงสักคนในสามคนนะคะคือรันคิดอย่างนั้นนะคะพี่ขวัญ ครับครับ ว่ามันจะอาจจะมีดวงสักคนที่ว่าอุ้มอยู่อะค่ะก็เลยบอกกับจ๋าว่าไปค่ะ ครับ แกก็ให้พรอย่างนี้ค่ะว่าเดินทางแบบปลอดภัยนะก็พอเราขี่รถออกมาค่ะพี่ขวัญเคยมาแถวพะโต้ไหมคะ ไม่แน่ใจว่าเคยผ่านหรือเปล่านะครับ พอเราออกจากอำเภอพะโต้ค่ะมันจะเป็นไฟแดง ครับ เป็นถนนสายเอเชียค่ะซ้ายขึ้นกรุงเทพขวามือลงใต้อ่ะค่ะ อ่าฮะ เราก็ขี่รถไปจอดชิดซ้ายก่อนไปจอดเลนซ้ายก่อนนะคะ ครับ เลนขวามันจะมีรถตู้อยู่คันนึงจังหวะไฟเขียวแฟนก็ออกรถ ครับ แฟนก็เหยียบเพื่อที่จะไปเลนขวาเพราะเราจะขับเร็วอะค่ะแต่กลับกลายเป็นว่ารถกระบะเอ้ยรถตู้เนี่ยค่ะอยู่ๆเขามาเบียดเราอีกทีอะค่ะ มาเบียดรถเราเหรอ ใช่ค่ะเราก็ต้องตกข้ามไปเลนสายใหม ่ครับ ไม่ทันถึง500เมตรอะค่ะรถคันนี ้อย ู่ก็เลี้ยวลงไปชนกับต้นไม้ที่ มันเป็นเกาะกลางถนนที่ขวางเจอมันเป็นคูค่ะ อ๋อเป็นร่องกลางถนน เป็นร่องใช่ ไหมอ๋อครับ เราก็จอดรถแล้วก็ลงไปดูค่ะแต่เราคือเราไม่กล้าถามมากคือความกลัวกันแล้วว่าขวางตอนนั้นก็ยังคิดว่ากูจะขอโทษนะคะว่า ได้ จะไปดีหรือไม่ไปดีเนี่ย โอ ้แต่ว่าเอาวะไหนๆก็แล้วอ่ะไปดีกว่า เดี๋ยวนะก่อนที่เราจะไปเนี่ยตอนที่เราจอดรถลงไปแล้วไปช่วยเหลือรถตู้เนี่ยนะครับ ใช่ค่ะ เราได้ถามกับรถตู้ไหมว่าทำไมต้องมาเบียดรถเราอะไรเราอะไรอย่างเงี้ย เขาบอกว่าอยู่พวงมาลัยรถหักลงไปเฉยๆค่ะ หักลงหมายความว่าหักมาเบียดเราเหรอ ไม่ค่ะตอนที่ลงไปชนกับต้นไม้ค ่ ะพ ว งมาลัยรถนะคะมันอยู่มันหักขวามันตกลงไปในร่องนั่นเฉยๆอะค่ะ ครับแล้วไงต่อแล้วเราก็ลุยกันต่อ ใช่ค่ะขี่ไปยังไม่ถึง30กิโลเมตรนะคะมันมีเหตุการณ์เดียวกับรถตู้เลยค่ะพี่ฝันแต่ครั้งนี้เป็นรถเก๋งอะค่ะ ครับ ผมไม่แน่ใจยี่ห้อหรืออะไรค่ะ อืม เป็นแบบเดียวกับรถตู้เลยค่ะ ครับก็คือตกตรงคู ตกเหมือนกันค่ะ อ๋อลงไปชนต้นไม้เหมือนกัน เหมือนกันค่ะ อุ้ย คุณแฟนคือคุยกับแฟนเลยว่าคือขอโทษนะคะ ครับ ตกลงตะกูจะเอายังไงคือคุยกับแฟนจะไปหรือจะกลับมีเอาเร็วๆเพิ่งออกมาได้ไม่เท่าไหร่แฟนบอกแล้วแฟนคือแฟนบอกว่าอีกบอกว่าและแฝงคุณ เออ ยังก็เลยบอกว่างั้นไปต่อ ไปต่ออีกเอา ไปต่อครับขันคราวนี้ไปจนถึงค่ายเลยค่ะไปถึงค่ายนั้นประมาณ6โมงกว่าเกือบ10โมงเช้าค่ะ ครับ ซึ่งตอนนั้นเราก็คุยไปตลอดทางค่ะว่าอะไรมันเป็นยังไงคือตั้งใจแล้วว่าพอเช้าเนาะจะโทรหาแม่ค่ะเพื่อให้แม่โทรคุยกับประกันเลยค่ะ ครับ พอขี่รถไปถึงค่ายแฟนกับน้องชายไปที่โรงพยาบาลของค่ายค่ะ ครับ รันไม่ได้ไปรันก็เลยออกมานั่งที่ท้ายกระบะแล้วก็เลยโทรหาเพื่อนของป้าเพื่อนของพ่อค่ะ ครับ แกเป็นนายทหารชั้นผู้ใหญ่อยู่ที่นั่นนะคะ ครับ พอแกมาถึงแกทักรันนะคะแต่แกไม่ได้คุยกับรันแกเอามือค่ะไปท้าอยู่ที่ขอบกระบะค่ะ ไปทำอะไรนะฮะ ไปเอาแขนนะคะเท้าที่ขอบกระบะแล้วแกคุยกับใครสักคนนะคะคุยแกคือรันพี่ขวัญมีภาพบอกให้รันนั่งอยู่ที่ท้ายกระบะค่ะ เปิด ฝาก ระ บะค่ะ เปิดฝานั่งตรงฝาร ันนั่งตรงฝาแต่ลุงพลแกกลับไปคุยเท้าไว้กับที่ขอบกระบะค่ะ ครับ แกกลับไปเหมือนกับว่าแกคุยกับใครสักคนนะคะแล้วก็หันมาถามรันว่ารันมีลูกแต่เมื่อไหร่เนี่ยน่ารักด้วยตอนนั้นรันพอจะรู้ละเพราะรันพอจะมีแบบสัมผัสทางนี้นิดหน่อยอะค่ะดังนั้นไม่ใช่เอาแล้วรันก็บอกว่าลุงพลฟังดีๆนะ ครับ รันไม่มีลูกรันมานี่มากับเดวี่แล้วก็อีกแค่3คน ครับ แกตกใจอะค่ะ เป็ นหน้าเสียแล้วแกก็เลยจูงมือรันให้ห่างไปคุยห่างจากรถแล้วแกบอกว่าเสร็จธุระแล้วออกจากค่ายอ่ะแวะที่เป็นศาลพระภูมิพระพิฆเนศอะค่ะ ครับ ไปขอให้เดินทางโดยปลอดภัย ครับ พอไปขอไปอะไรเสร็จแล้วก็ขี่รถออกมาจากค่ายขี่ออกมาเกือบจะออกจากนครศรีธรรมราชแล้วค่ะแล้วก็แวะกินข้าว ครับ จังหวะที่ว่าจอดรถจะคือพอจอดรถรันก็เป็นคนลงก่อนรันก็เปิดอันนี้ค่ะเลื่อนเบาะเพื่อให้น้องชายคนลงมาจากแคปอะค่ะ ครับ แต่ว่าตอนที่รันก้มลงหยิบรองเท้าให้อะค่ะรันไปเผอิญเห็นเนี่ยค่ะชดานางรำค่ะพี่ขวัญพี่ขวัญเห็นไหมคะหัวชดาค่ะที่แหลมขึ้นนะคะ ยอดชดานะ ยอดใช่ค่ะยอดชดาขอโทษนะคะรัน ได้เข้าใจครับ เข้าใครพูดนะคะ บาง ทีรันอาจจะเรียกไม่ถูก ครับ รันก็ยกขึ้นมาถึงรันก็ถามแฟนว่ามีอะไรวะ เออ ขอโทษนะคะ รัน ถามว่านี่อะไรวะ ครับ แฟนก็บอกอ้าวมาได้ไงรันก็ถามว่านี่คืออะไรแกก็บอกว่ายอดชดาที่อยู่ที่ศาลพระภูมิอ่ะพี่ขวัญรู้ไหมว่ายอดชดาเนี่ยมีเศษหยักย่ายติดเต็มเลยค่ะ ครับ แฟนก็เลยบอกว่าหมูมันโทรหาแม่หรือโทรหาย่ า แล้วก็ไล่ฟังก ็ เลยตัดสินใจโทรมาหาแม่ของแฟนนะคะ ครับ แล้วก็ไล่ฟังแม่ของแฟนบอกว่าให้ทิ้งตรงนั้นนะลูกแล้วก็บอกว่าถ้าทำอะไรผิดพลาดไปขออโหสิกรรมตรงนี้นะ อ ย่าตามอย่าอะไรกันเลยนะคะ ครับ รันก็เลยเพียงทิ้งงานแล้วก็ให้แฟนยกมือไหว้แล้วก็พูดตามที่แม่สอนนะคะก็คิดว่าไม่มีอะไรนะคะพี่ฝัน เดี๋ยวนะคือเราขว้างทิ้งเลย ใช่ค่ะ โยนทิ้งไปข้างทางเหมือนกันเถอะอ่าฮะ โยนเพราะว่ารันตรงนี้คือรันไม่รู้เลยเพราะรันเพิ่งมาเข้าไทยพุทธค ่ ะ อ๋อครับผมแล้วไงต่อ ก็คิดว่าไม่มีอะไรแล้วค่ะก็เลยปิดประตูเลยเดินเข้าร้านอาหารนะคะ ร ้านอาหารพอเข้าไปรันก็เห็นแล้วนะคะว่าเจ้าของร้านกับแม่เจ้าของร้านอะมองกันแปลก ๆ แต่ตอนนั้นก็คือว่ารันยังไม่คิดอะไรค่ะกับแฟน ครับ ก็เข้าไปก็สั่งกับข้าวสั่งข้าวเปล่าสองจานเพราะน้องชายคนนึงไม่กินนะคะ ครับ แม่ของเจ้าของร้านเดินเอาน้ำแข็งมาให้4แก้ว เฮ้ย รันน้องชายแล้วก็เฟรมนั่งคนละมุมนะคะพี่ขวัญ ครับ แต่เขาเอาแก้วน้ำแข็งมาตั้งไว้4มุมอะค่ะรันก็บอก อ่ะ รันก็บอกอ่ะกูทำเองรันก็เลยเอาน้ำแข็งแก้วที่เหลือค่ะเอาน้ำแข็งไปเทใส่ใน3แก้วแล้วก็คว่ำแก้วนั้นไว้ค่ะ อ๋อครับ สักพักเขาเอากับข้าวมาให้ข้าวสวย3จานค่ะพี่ขวัญครั้งที่เราสั่งแค่2 ครับ แต่เขาเอาข้าวสวยมา3น้องชายคนก็เลยบอกว่าเอาไม่เป็นไรเด ี๋ ยวน้องกินเองพอกินเสร็จเรียกจ่ายตังอะไรเสร็จเราก็ออกจากร้านแต่เจ้าของร้านเรียกเราไว้ก่อนถามว่าถามจริงนะคะผมโกรธกันนะนางก็ถามค่ะมีอะไรคะเขาก็ถามว่าเคยไปทำอะไรแบบทำแท้งอะคะพี่ขวัญ ครับ รันบอกว่าไม่เคยค่ะ ครับ ไม่เคยค่ะแต่ถ้าว่าแบบแท้งเองค่ะแบบท้อง3เดือนแล้วก็ตกหลุมอะค่ะพี่ขวัญถ้าอย่างนั้นมันมีค่ะแต่ไปทำแท้งไม่มีค่ะ ครับ เขาบอกว่าตอนที่น้องเดินมาเมื่อกี้ทางขวาของน้องอะน้องจูงเด็กผู้หญิงมาด้วยซึ่งเด็กผู้หญิงที่ว่านี่ค่ะลุงพลนะคะเกดบอกลักษณะเป๊ะเลยค่ะเป็นเด็กผู้หญิงผมเป็นลอนยาวอะค่ะ ครับโอ้ที่ลุงพลเห็นอ๋อครับ ใช่ค่ะพอเขาพูดอย่างนั้น ครับ คือรันก็คือกลัวกันแล้วอะค่ะพี่ฝัน โอ้เป็นพี่ก็กลัวนะ ก็เลยไม่รู้จะทำยังไงแล้วอะก็เลยโทรหาย่าอีกทีนึงโทรหาย่าที่สงขลาค่ะ ครับ เราย่าฟังย่าก็บอกว่าให้แฟนพูดเลยว่าถ้าเป็นลูกที่แทงไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวจะไปทำบุญให้หรือว่าถ้าไม่ใช่ก็เดี๋ยวจะกลับไปแล้วก็ทำบุญให ้ครับ คืออยากตามอย่างอะไรอย่างนี้คือกลัว อ๋อครับ ก็พอเราพูดอย่างนี้เราต้องกลับค่ะพี่ขวัญคือทำไงเราไม่มีญาติเรามันนอนที่นั่นไม่ได้ค่ะ อ๋อเข้าใจ ก็ต้องจำใจต้องกลับ มันเรื่องจำเป็นนะเนาะมันไฟบังคับว่าจะต้องกลับอ่ะ ใช่ค่ะขี่รถออกมาจากนครศรีธรรมราช ครับ ไม่แน่ใจว่าอำเภออะไรอะค่ะ ครับ ตอนขับออกมาแล้วรถของรานาอยู่เลนขวาเลนกลางนะคะพอขับเร็วเราตามหลังรถพ่วงทุกบรรทุกไม้ค่ะพี่ขวัญ ครับ เป็นไม้ท่อนนะคะพี่ขวัญนึกภาพออกไหม นึกออกนึกออกที่เรียงอยู่บนท้ายพ่วงอะนะ ใช่ค่ะ จะเยอะๆอะนะ อยู่นึกยังไงไม่ทราบรันบอกว่าเฮ้ยเตี้ยตกที่ซ้ายดิไปซ้ายดีกว่า มันไม่ทันกระพริบตาค่ะพี่ขวัญพอแฟนตีพวงมาลัยทางซ้ายรถเก๋งคันสีดำที่แทงที่อะค่ะ ครับ ไม้จากรถพ่วงอะค่ะพี่ขวัญ ต กลนมาเสียบที่รถเก๋งอะค่ะ โอ้ยโอ้ยถ้าออกช้ากว่านั้นต้องเป็นเราแน่ๆ เป็นเราค่ะพี่ขวัญ โอ้ ถ้าออกช้าถ้าเสี้ยววินาทีที่แฟนไม่หักมาทางเลนซ้ายอะค่ะ ครับ เป็นรถของร้านกาแฟค่ะ ครับ จอดดูค่ะพี่ขวัญเพราะว่าลงไปดูเขาลงไปเลยแต่ว่า ครับ เราไม่กล้าพูดอะไรนะคะพอจอดดูสักพักก็เลยโทรกลับมาหาแม่แฟนใหม ่ แม่พอไล่ฟังแม่แฟนบอกว่าตามทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะมันจะมีวัดป่าอยู่วัดนึงนะคะ ม ันก็จำไม่ได้นะคะแม่แฟนบอกว่าถ้าเข้าไปไม่ได้จอดที่ถนนนะแล้วก็ยกมือไหว้ขอเขาให้กลับถึงบ้านที่ระนองโดยปลอดภัย ครับ ก็แฟนก็จอดแล้วแฟนก็ยกมือไหว้แกก็ของแกค่ะพี่ขวัญก็ขี่รถกลับมาไม่มีอะไรเลยนะคะหลังจากนั้นมันมาถึงโค้งเป็นที่แรกจำแม่นค่ะพี่ขวัญที่รันได้ยังไงไม่ทราบให้แฟนบีบแต่ค่ะโค้งที่รถนางลำตกเหวอะค่ะพอมาถึงโค้งนั้นลำหันไปเห็นแฟนฝันน้องชายที่นั่งที่แคปนั่งเงียบแฟนน้ำตาไหลพอหันไปทางขวามือค่ะเป็นคนร่างสูงใหญ ่ ถือหอกนุ่งโจงกระเบนสีแดง3คนเดินเรียงกันค่ะ ครับอยู่ฝั่งไหน อยู่ฝั่งอีกฝั่งเลนนึงนะทุกฝั่ง ครับ ก็พอหันไปเห็นฉันก็เลยบอกว่าเตี้ยมันจะเย็นๆนะดีๆนะจะช้านะแต่แฟนอัดฟันหมดแล้วค่ะพี่ฝันก็ประคองรถมาจนมาถึงหน้าโลตัสที่เรามองก็เลยจอดพอจอดเราก็เลยเรียกเรียงกันว่าตั้งแต่ต้นจนจบมันคืออะไรเหตุการณ์มาจากไหน ครับเพราะตอนนี้พี่ขวัญฟังน้องรันเล่าคำถามมันเกิดขึ้นเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะ มันเป็นคำถามที่รันกับแฟนก็ถามกันนะวันนั้นที่จอดหน้าโลตัสนะคะว่าเหตุการณ์เริ่มต้นมาจากไหน ครับ มาจากที่รันอยู่หันไปบอกว่าเตี้ยบิดแต่ซี่ตรงเนี้ยซึ่งตรงนั้นที่โค้งตรงนั้นน่ะมันมีเขาเอาของคนไทยค่ะที่ฝัน ครับ เป็นสารพระภูมิอะไรคือเขาเอามาทิ้งอะค่ะเรียงรายอยู่เต็มไปหมดเลยอะค่ะ ครับ แล้วเขาจะมีสารอยู่สารนึงค่ะเขาตั้งเอาไว้เพื่อคณะนางรำอะค่ะพี่ขวัญ ครับ ซึ่งพอรันกลับมาอีกทีตอนเช้าค่ะมาเล่าฟังเขาบอกว่าไม่มีใครบีบแต่ให้สารเพียงตาที่หักหรือเขาทิ้งกว้างพี่ขวัญเข้าใจไหมคะ เข้าใจ แต่ตอนนั้นตอนไปรันไม่บอกตรงๆค่ะพี่ขวัญไม่ทราบว่าคิดยังไงเลยหันไปบอกแฟนว่าพี่หาบีบแต่ดิ โอ้ยครับครับ นั่นแหละค่ะจุดเริ่มต้น อันนี้ทีละปอนะก็คือพอบีบแต่ปุ๊บเราก็เข้าใจอ่ะความรู้สึกของพวกเราทั่วไปคือการบีบแต่ผ่านยังบริเวณตรงนี้ก็เป็นการเหมือนกับเคารพขออนุญาตผ่านทางถูกไหมฮะแต่ณดวงวิญญาณณตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะเข้าใจว่าเรียกเขาไปหรือเปล่าชวนเขาไปด้วยโอ้ เพราะว่า ครับ เพราะว่ามันนึกมาฟังน้องชายที่นอนที่แคกหลังพูดตอนเช้าน้องบอกว่าน้องตื่นตลอดไม่ได้หลับเลยแต่น้องกลัว ทำไมอ่ะ กลิ่นนะกลิ่นมันมีกลิ่นเข้าเป็นเห็ดรถแล้วค่ะพี่ขวัญ กลิ่นหนอกลิ่นอะไรครับ มันเป็นกลิ่นแบบน้องชายบอกว่ากลิ่นเหม็นนะคะซึ่งรันก็ได้กลิ่นแต่ไม่ได้พูดอ่ะนี่คือกลิ่นนี้มันเข้าตอนขาไปนะคะพี่ขวัญตอนที่บีบแต่ค่ะ ครับ นั้นน้องชายบอกว่ากระบะหลังก็รู้สึกเหมือนมีคนนั่งเพราะมันยุบลงอะค่ะ อ๋อครับ โอ้โห แล้วมันมีตอนเช้าอีกนะคะพี่ขวัญ อืมยังไงฮะ ผู้จัดการปั๊มน้ำมันโทรมาแกบอกว่านี้ที่น้องรันใช่ไหมคะ คที่ ฝากดูไว้ใช่ไหมคะบอกว่าใช่ค่ะ เ ขาเพิ่งค่ะ ครับ รันก็ถามว่าพี่ชื่อส้มนะคะเป็นผู้จัดการปั๊มน้ำมัน ครับ รันก็ถามว่าพี่สะดวกจะให้รันแล้วประกันไปตอนไหนคะ อืม แกก็บอกว่าไม่ต้องมาค่ะน้องรัน ครับ เพราะไม่มีอะไรเสียหายเลย อ้าว ค่ะ อ๋อครับ แล้วพี่ส้มแกก็บอกว่าแต่รู้ไหมถ้าไม่เกิดเหตุการณ์นี้น้องรันถอยไปชนหัวจ่ายน้ำมันระเบิดแน่ๆ ใช่ เพราะหัวจ่ายน้ำมันนั้นชำรุดอยู ่เอาหรอโอ้ยครับ แล้วผู้จัดการดูกล้องวงจรปิดด้วยนะคะพี่ขวัญ ครับ เห็นเหมือนกับที่จ่าแล้วก็ลูกพลอีกคนนึงเห็นเหมือนกันเลยค่ะ คือเห็นเป็นผู้หญิง ใช ่ ค่ะ แก่ๆก็คือคุณแม่ของคุณลัน ค่ะ คาดว่าน่าเป็นคุณแม่คุณลันนะครับเพราะว่ารูปร่างสันฐานเนี่ยที่เขาเล่ามาเนี่ย ใช่ค่ะ ลากลากไอ้ที่กั้นรถเนี่ยนะมากันรถคุณลันไว้เหรอ พี่ขวัญไม่ทราบหรอไหมคะ อืม ถือเหมือนกับพี่ขวัญถือแผงกั้นนี่ค่ะแล้วเข็นไปข้างหน้าแบบแรงๆอะค่ะ เหมือนให้ปะทะไว้ให้ชนไว้เราจะได้หยุดถูกไหม ใช่ค่ะ โห แต่ฝากระบะรถของรันนะเป็นรูโบเลยนะคะพี่ขวัญ ใช่ใช่แสดงว่าชนแรงมาก ใช่ค่ะแต่ในแผงกั้นนั้นไม่มีส่วนไหนเลยที่มันแหลมออกมา ก็นั่นน่ะสิพี่ลองนึกภาพตามว่ามันทะลุได้ยังไงแล้วแผงเหล็กกั้นตรงนั้นมันพังไหมอะไรอย่างเงี้ย ไม่พังค่ะพี่ขวัญไม่มีอะไรเสียหายเลย ก็เหมือนกับคุณแม่มาช่วย ใช่ ถ้าชนไปเนี่ยก็ไม่รู้ว่าความเสียหายมันจะมากน้อยมันหนักหนาขนาดไหนถูกไหมฮะ อย่างแรกเลยลันแฟนแล้วก็น้องไม่รอดแน่ๆค่ะ ครับผมโอ้โห มันเป็นเรื่องที่ว่า3ปีกว่ามันนี่มันติดอยู่ในหัวทั้งแฟนทั้งรันนะคะยิ่งแฟนรันเนี่ยเป็นคนที่ว่าไม่เชื่อเรื่องนี้เลยอะค่ะ ครับแต่เรื่องสงสัยของพี่ขวัญอีกเรื่องนึงคืออะไรรู้ไหม ค่ะ ยอดชดามันเข้ามาในรถได้ยังไงอะ นั่นเป็นคำถามจนถึงทุกวันนี้ค่ะว่ามันมาจากไหน คือหาคำตอบไม่ได้ใช่ป่ะอุ้ยขนลุกว่ะพอนึกภาพตามน้องรันอะ แต่ฟังจากที่ว่าเล่าคุณรู้คนนี้ฟังเขาบอกว่าน่าจะขึ้นไปตั้งแต่ตอนที่รันให้แฟนบีบแต่ตอนขาไปอะค่ะ คือจะบอกคุณผู้ฟังก่อนนะครับน้องรันก่อนว่าเรื่องแบบนี้ความเชื่อของคนไทยชาวพุทธนี่นะครับเวลาเจอสารใหญ่ๆตามข้างทางก็บีบแต่เป็นการเคารพสักการะไหว้นะครับแต่บริเวณที่ทิ้งพวกสารพระภูมิเจ้าที่ไม่ใช้ปลักผักพังเนี่ยนะครับบางคนก็บอกเขาบีบแต่ก็เป็นการขอญาตผ่านทางก็ไม่เป็นไรแต่บางคนก็เคยเล่าให้ผมฟังว่าถ้าบีบแต่เนี่ยเป็นการไปเชิญเขาไปเรียกเขาก็มีเหมือนน้องรันแบบนี้เหมือนกันอันนี้ก็เลยไม่รู้ว่าสิ่งที่ควรทำมันคืออะไรแต่ว่าถ้าเป็นศาลพระภูมิสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่เราบีบแต่ไหว้เคารพสักการะโอเคอันนั้นเข้าใจนะครับ คือรันมาเข้าไทยพุทธนะคะพี่ขวัญ เข้าใจพี่เข้าใจ ก็พอมารับรู้อย่างเงี้ยถ้าเราผ่านศาลอะไรอย่างเงี้ยเราต้องบีบแต่อะไรอย่างเงี้ยค่ะผ ่ านหลักเมืองอะไร คือ ที่ว่ารันไม่รู้เลยว่าถ้าเขามาทิ้งหักพังๆอ่ะอย่าบีบแต่เด็ดขาด ครับผมเอาละฮะนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะน้องรันน่าสนุกน่ากลัวมากเลยแล้ววิญญาณของเด็กที่เชื่อว่าเป็นลูกของเราน้องรันกับแฟนได้ไปทำบุญให้เขาไหมฮะ ทำค่ะไปทำสังฆทานค่ะ แล้วทุกวันนี้ยังรู้สึกว่าเขามาอยู่กับเราไหม รู้สึกไหมบอกตรงๆเลยนะคะพี่ฝันตั้งแต่เกิดเหตุการณ์แท้งน้องมาค่ะ ครับ มันมีความรู้สึกว่าไม่เคยเกิดเหตุการณ์อะไรกับรันเลยค่ะ ค ไม่ว่าจะขับรถหรือว่ามีปัญหาอะไรไม่เคยเลยค่ะ ครับ อันนี้รันก็ไม่ทราบนะคะเพราะว่าในส่วนของไทยพูดนี่รันก็ อาจจะยังทราบไม่มากค่ะ โอ้ยครับผมเอาละฮะนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของน้องรันเนาะยังไงก็พี่ขวัญก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันนะครับคนเราก็เราไม่ได้ตั้งใจนะครับเราไม่ได้ทำไม่ตั้งใจว่าจะทำน้องให้ไม่เกิดแต่ว่ามันเป็นอุบัติเหตุจริงๆนะครับแล้วทุกวันนี ้รันต้องบอกก่อนนะคะเดี๋ยวคุณฟังเขาคิดรันไม่ได้ทำนะคะพ ี่ขวัญครับผมไม่มีใครว่าอะไรนะครับเข้าใจนะครับเข้าใจว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้นะแล้วทุกวันนี้มีตัวเล็กหรือยังฮะ ไม่มีค่ะ ยังไม่มี เลยเพราะว่ารันเป็นลูคีเมีย เอาเหรอเอาใจช่วยนะน้องรันนะครับ จะช่วยน้องรันเนาะ เอาใจช่วยนะครับสู้ๆคือคนเราเนี่ยถ้าเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่เราต้องให้กำลังใจนะครับมีความสุขกับมันนะครับบางคนที่ผมรู้จักเนี่ยเขาเป็นโทษนะครับเขาเป็นเหมือนมะเร็งอ่ะมีพี่คนหนึ่งที่รู้จักนะครับเป็นมะเร็งนะครับแต่เชื่อไหมครับคุณหมอบอกเขาว่าอยู่ได้ไม่นานอยู่ได้ไม่นานเขาอยู่มา 2-3 ปีแล้วนะ รันอยู่มาเก ือ บ10 ป ี แล้ว ก็ต้องสู้ๆเข้มแข็งเป็นกำลังใจให้น้องรันนะครับ ค่ะขอบคุณค่ะ ขอบพระคุณมากๆขอบคุณมากๆนะครับส่งกำลังใจให้จากพวกเราทีมงานเดอะช็อคนะครับ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณน้องรันเช่นกันนะครับวันนี้อุตส่าห์นำเรื่องผีมาเล่ากับพวกเราฟังนะและติดตามพวกเราอยู่เป็นประจำทุกวันใช่ไหมครับ มีปีที่8แล้วค ่ ะ โอ้เหรอโอ้น่ารักมากๆเลยแล้วแฟนล่ะฮะแฟนหลับหรือยัง นอนกันหมดแล้วค่ะ นอนไปแล้วเนาะอ่ะโอเคนะครับยังไงสู้ๆนะน้องรันนะ ขอบคุณมากเลยค่ะ ขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเหตุการณ์นี้ครับบอกได้เลยนะครับว่าที่คุณรันและครอบครัวเนี่ยรอดชีวิตมาได้เพราะด้วยความผูกพันของดวงวิญญาณของคุณแม่ที่มาคอยช่วยเหลือแต่ไงก็แล้วแต่ครับเราต้องใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทเพราะถ้าวันใดคุณประมาทกับการใช้ชีวิตเมื่อไหร่ต่อให้ใครก็มาช่วยคุณไม่ได้และนี่ครับคือเรื่องราวสยองขวัญที่เรานำมาฝากกันใน channel YouTube ของเรา The Shock 13อย่าลืมนะครับกด Subscribe กดถูกใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นรายการโปรดของคุณแล้วคราวหน้าความสยองขวัญ นั้นจะกลับมาเจอคุณอีกต่อไปครับ The Shock